प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे आपके प्यार में जीने मरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई आपकी धड़कनों में उतरने लगे प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे अब नहीं हो रहा दिल पे काबू सनम आपकी चाहतों में है जादू सनम अब होश ना कुछ भी रहा ख्वाबों में खो गए जुल्फों तले हम चैन से बाहों में सो गए आपको देख के आहें भरने लगे आपको देख के आहें भरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई आपकी धड़कनों में उतरने लगे प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे आपको दीवानगी कहे आज तो हद से आगे गुजरने लगे आज तो हद से आगे गुजरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई आपकी धड़कनों में उतरने लगे आपकी धड़कनों में उतरने लगे प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे